सारी दुनिया दीवानी होगी। ये शुरू हुई तुमसे तुम्ही पर खत्म कहानी होगी। आह तुम इतनी सुंदर हो सारी दुनिया दीवानी होगी। ये शुरू हुई तुमसे तुम्ही पर खत्म कहानी होगी। आह तुम इतनी सुंदर हो। गोरे बदन की खुशबू ऐसी कस्तूरी जैसे महके। गोरे बदन की खुशबू ऐसी कस्तूरी जैसे महके। होंठ तुम्हारे सिंदूरी अंगारा जैसे दहके। इतनी सुंदर हो। सागर फिर संभले कोई कैसे। वो सामने रूप का सागर फिर संभले कोई कैसे। आई हो जो मन में आ जाओ जीवन में। जीवन को जीवन मिले मेरे जीवन को जीवन मिले। आह तुम इतनी सुंदर हो सारी दुनिया दीवानी होगी। ये शुरू हुई तुमसे तुम्ही पर खत्म कहानी।